złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 czerwca, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Więcej osób w hotelach, restauracjach i kościołach. Znamy plan znoszenia kolejnych ograniczeń. Utrzymuje się trend spadkowy zakażeń. Zarejestrowano niespełna 400 nowych przypadków koronawirusa. Jeszcze w tym miesiącu zostanie rozpatrzony wniosek opozycji o odwołanie Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Więcej osób podczas wydarzeń sportowych i na koncertach oraz w kościołach, a także otwarte dyskoteki. Rząd luzuje obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. 13 czerwca otwarte zostaną strefy gastronomiczne, między innymi w kinach, teatrach i na koncertach. Od tego dnia w kościołach będzie mogło być zajętych 50% miejsc, nie licząc osób w pełni zaszczepionych. Od 26 czerwca otwarte zostaną dyskoteki i kluby dla maksymalnie 150 osób. Premier Mateusz Morawiecki miał też dobre informacje dla właścicieli hoteli. Zwiększamy limit dopuszczalnych miejsc zajętych do 75% i do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12 roku życia. 26 czerwca w kinach i w teatrach zacznie obowiązywać limit 75% obłożenia. Także limit dla restauracji zostanie podniesiony do 75%. Na wydarzeniach sportowych i koncertach limit będzie wynosił 50%. Więcej osób będzie mogło brać udział w konferencjach i targach. Przy czym, co ważne, do tych limitów nie będą wliczane osoby w pełni zaszczepione. Sylwia Białek, Polskie Radio. Średnia tygodniowa liczba zakażeń na 100 tysięcy spadła poniżej jednej osoby, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodaje, że to próg obserwowany także przed ubiegłorocznymi wakacjami. W ostatnim czasie też obserwujemy tendencję redukcji obłożenia łóżek, co jest naturalną konsekwencją spadku liczby zakażeń. Odsetek pozytywnych testów jest skrajnie niski, jest poniżej 1%. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 382 zakażenia koronawirusem, zmarły 84 osoby. O bezpieczeństwie w regionie i Nord Stream 2 szef polskiej dyplomacji rozmawiał w Rydze z władzami Łotwy. Zbigniew Rau przyznał, że o zmianie amerykańskiego stanowiska w sprawie gazociągu łączącego Rosję i Niemcy dowiedział się z mediów, choć wcześniej Stany Zjednoczone zapewniały Polskę o konsultacjach w tej sprawie. Szef MSZ Zbigniew Rau mówił w Rydze, że pierwotne ustalenia z Amerykanami były inne. Przywoływał swoją rozmowę z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Ja, ale nie tylko ja, także inni ministrowie naszej części Europy dowiedzieli się o zmianie tego stanowiska praktycznie z mediów. Szef dyplomacji ubolewał również, że Amerykanie konsultują tego typu kwestie z Niemcami i Francuzami, których, jak mówił Zbigniew Rau, wrażliwość jest inna niż nasza. Trudno to odbierać jako przykładny model współpracy, dodał minister. Czekamy na amerykańskie wyjaśnienia w tej sprawie. Należy zakładać, że one z naszej perspektywy mogą okazać się nieprzekonywujące. W ocenie szefa MSZ Nord Stream 2 godzi w interesy krajów naszego regionu, w tym także państwom bałtyckim. Z Rygi Karol Darmoros, Polskie Radio. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zapowiedział, że wniosek opozycji o jego odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu zostanie rozpatrzony na posiedzeniu 23 i 24 czerwca. Pytany, czy poda się do dymisji, odparł, że nie ma takiego powodu. Napisałem list do pani Cichanowskiej, wyjaśniający, z kim się zamierza zadawać na tym pikniku, czy jak to się nazywa, w Olsztynie. Mam nadzieję, że zrozumie swój błąd i nie przyjedzie na ten piknik. Wniosek o odwołanie Ryszarda Terleckiego dotyczy jego wpisu na Twitterze. W ubiegłym tygodniu napisał m.in., że jeżeli Swiatłana Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników. Kolekcja archiwalnych płyt Polskiego Radia wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Podczas gali w Belwederze certyfikaty wpisów na tę listę otrzymało 15 obiektów. Wśród wyróżnionych dokumentów jest kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. Między innymi jest tam przemówienie prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego. Lud warszawski przetrwa wszystkie gromy, wszystkie burze, wszystkie... wszystkie bombardowania, nie zlęknie się ich, powierzy, że hitlerowska blaga zostanie zniszczona. Po otrzymaniu certyfikatu prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska nie kryła dumy. Po raz pierwszy w historii materiały dźwiękowe trafiają na tę listę i bardzo się cieszę, że jest to dziedzictwo, które zachowało, przechowało Polskie Radio. Oprócz płyt Polskiego Radia certyfikat otrzymały m.in. 5 traktatów astronomicznych Jana Heweliusza oraz rękopis Balladyny Juliusza Słowackiego. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek tylko we wschodnich regionach kraju i na Podkarpaciu pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Termometry pokażą od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, a nad ranem od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Kochani Limburgowie, wybaczcie, że oderwałem was od pracy, ale chciałbym... Tak, żebyście zrobili mi teatr. No, no tak, tak, nie przesłyszeliście się. Ale zrobili? Teatr? Jemu? No. Wśród wielu rzeczy, jakie jeden człowiek zwykł robić drugiemu człowiekowi, czy to dla umilenia mu czasu, czy też ze względów zgoła przeciwnych, teatr plasuje się na dość odległej pozycji w rankingu oczywistych konotacji. Zrobić teatr? Dobry wieczór. Nie, nie, proszę nie obawiać się. Nie porzucimy teatru, mimo tak odległej pozycji w rankingach, a może właśnie z tego powodu będziemy rozmawiali głównie o teatrze. A przed chwilą przywołaliśmy fragment naszej majowej premiery Niesamowitych Braci Limburg. Autor Benjamin Maria Bukowski będzie naszym gościem, a dodajmy, jest wicedyrektorem od niedawna Narodowego Starego Teatru w Krakowie. I zaprosiliśmy także dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Od Krakowa do Gdańska zapraszamy do drugiej. Dobry wieczór Państwu. Elżbieta Różycka, Baszka Marcinik. Dobry wieczór. Witam, witam, Basiu. Basiu, posiałaś wiosnę znów i zostałaś w ogrodzie oczywiście. Jak najbardziej. A wiosnę posiałam, ponieważ dowiedziałam się w naszym wczorajszym programie, czy z naszego wczorajszego programu przed południem, że będzie rozbrzmiewał Vivaldi na Festiwalu Muzyki Barokowej, jak najbardziej. Tak, mówiliśmy o tym festiwalu dzisiaj przed południem. Festiwal rozpoczyna się już dziś, tak? I trwać będzie aż do końca czerwca. Aż tak. Tak, dużo muzyki, dużo przepięknej muzyki Vivaldiego. U nas także bardzo dużo muzyki, którą przygotowałem ja, Piotr Majewski. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Trójka pod Księżycem, jesteśmy z Państwem aż do drugiej. Mhm. A ja może wytłumaczę się z tego wstępu, z fragmentu przywołanego naszej majowej premiery, czyli Niesamowitych Braci Limburg. Ponieważ zazwyczaj nasze premiery poprzedzamy rozmową, na przykład z autorem. W tym przypadku nie mogliśmy byli, gdyż słuchowisko było bardzo długie, choć autor grzecznie swoją sztukę znacznie odchudził. No i nie mogłam była odmówić sobie rozmowy z Beniaminem Bukowskim, autorem, bo ta realizacja braci absolutnie mnie zachwyciła. Temat poważny, historyczny, średniowieczny, a podany tak lekko i tak zabawnie, że w zasadzie doczekałam się premiery idealnej. No i lekko jak lekka jest też twórczość braci Limburg. Lekka, piękna, kolorowa. Tak, miniaturzyści, ilustratorzy, którzy tworzyli najpierw u siebie w Niderlandach, a później we Francji i tam. No to już wszyscy wiedzą, albo nie będę uprzedzała faktów, jeżeli Państwo nie słuchali naszej premiery, to wszystko się okaże, bo rozmowa z Beniaminem Bukowskim czeka nas, ale to dopiero za utwór, który Ty zapowiesz, tak, omawiając program muzyczny naszej bracia, nocy. Bracia to będzie dzisiaj taki temat przewodni naszego dzisiejszego spotkania z Państwem. Ja także sięgnąłem po muzykę tworzoną przez braci. Wybrałem spośród wielu naprawdę fantastycznych rodzeństw muzycznych tych dwóch, których chyba najbliżsi memu sercu jest ich muzyka. Myślę o braciach Marsalisach. Branford i Winton. Oj, Dilfire, jest ich kilku, ale za chwilę od nich wszystkich porozmawiam. Ach, to będzie wielu braci. Tak. A dwóch braci, jeszcze sięgnę też po muzykę braci Breckerów, Randy'ego i Michaela. Tym razem dwóch, tak. A nasi Limburgowi byli trzej. No proszę. No właśnie, jak czy twórczość braterska różni się od twórczości jakiejkolwiek innej? No właśnie, ciekawy temat. Baszka? Nie przerabiałam jeszcze tego tematu, ale właśnie mam szansę. Prawie dwie godziny na zgłębienie. Tak, ja zastanawiając się nad tym zagadnieniem, znalazłem w sieci spotkanie, i to takie bardzo dydaktyczne spotkanie braci Marsalisów, kiedy to ci starsi pouczali i udzielali różnego rodzaju wskazówek kompozytorskich i wykonawczych młodszym. To bardzo interesujące, bardzo ciekawe, a jednocześnie było w tym bardzo dużo miłości, takiego zrozumienia, ale i surowości. Tak. Bardzo to interesujące, z pewnością, jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, jest to bardzo proste do odnalezienia. Zaraz znajdę i jakieś wskazówki Państwu raz jeszcze udzielę. A teraz może... Pan Michał Starnowa już z nami jest. Śledzę naszych drogich Państwa słuchaczy. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy są już z nami. I co, Basia, na początek trochę muzyki? No jak najbardziej. Od braci Breckerów zacznijmy. Tak, na dobry początek i na dobry nastrój. Tak sobie właśnie muzykują bracia. Michael, saksofonista, i Randy, trębacz. Nie od razu zaczęli grać razem. Pierwszy na scenie pojawił się starszych lat oczywiście, Randy. To on pociągnął za sobą Michaela, namawiając go usilnie, by zainteresował się instrumentem. Randy grał na początku w zespole Blood, Sweat and Tears. Dopiero później, gdy za namową jednego z producentów płytowych, bo tam pojawiali się w studiach nagraniowych bardzo często razem, jako sidemeni, jako muzycy zapraszani przez różne inne składy. I producent płytowy namówił ich, aby stworzyli własny zespół pod nazwą The Brecker Brothers, czyli Bracia Breckerowie. No i co? No i lata 70., później po prawie dekadzie przerwy i w latach 90. zespół i ta muzyka święciła ogromne triumfy. Nie ma co ukryć, muzyka fusion i to jeszcze w tak lekkim i tak fajnym przekazie, który oni przygotowywali za każdym razem, no jest atrakcyjna i po prostu podoba się. No właśnie, no to jest chyba najważniejsze. Prawda? W sztuce, żeby było mądrze, głęboko, a zarazem lekko. Tak, no właśnie, tak jak ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy. Bardzo lekki, a jednocześnie, no, nie jeden jazzman z zachwytem myślał sobie o tych frazach wyczarowywanych przez Randy'ego i Michaela. To co, spojrzymy na zegar, prawie 20 minut po północy, a noc jest czerwcowa już. Czyli krótka. Czyli jedna z tych najkrótszych, tak, tak. Największa radość roku to są właśnie te bardzo krótkie noce. A że jest przepiękna pogoda, to możemy też obserwować bardzo wczesne wschody słońca. To naprawdę wygląda fantastycznie. Ja zawsze byłam zdania, że o tej porze roku absolutnie nie można za dużo spać. Nie można przespać tego, co najładniejsze. No, to takie moje romantyczne rozważania o tej porze roku, bo jest moją ukochaną ta czerwcowa. Wiosna. No, właściwie późna przełom, wiosna. Tak, przełom wiosny i lata. Zresztą odtworzyliśmy ostatni fragment z koncertu La Primavera Antonia Vivaldiego. Dodajmy, że w wykonaniu ukochanego mojego zespołu Il Giardino Armonico. Nie wiem, czy dobrze akcentuję, ale jest to naprawdę fantastyczny zespół, który gra też na starych instrumentach, czy może głównie na nich. Tutaj nie będę przesadzała ze... A to wielka sztuka, naprawdę. O, właśnie. Tak. Ale z popisywaniem się swoją wiedzą na temat starych instrumentów. Natomiast wiem, że Il Giardino Armonico, bez względu na to, jak się akcentuje, słynie z tego, że potrafi bardzo szybko wycinać na tych smykach. Że szybciej grają niż inne zespoły niektóre utwory, na przykład Vivaldiego, i przykład taki właśnie będziemy mieli, kiedy już będziemy Państwa dzisiaj żegnali, ale to za półtorej godziny mniej więcej, a teraz, jeżeli pozwolisz, Piotrze, czas na zapowiedziane spotkanie z autorem. Oj, tak, tak, tak, sam jestem go ciekaw. Niesamowitych braci Limburg. Dodam, że pan jest nieprzyzwoicie młody. Rocznik 91. Człowiek to wtedy chodził naprawdę na dwóch nogach i nawet siedział przed mikrofonem. A autor właśnie się rodził. No i jest fenomenalnie, Elu, wykształcony. Pan Benjamin Maria Bukowski. Zapoznajemy się, gdyż pan jest osobą młodą, aczkolwiek już sporo zdążył zdziałać w swoim życiu. Dobry wieczór lub dzień dobry. Dobry wieczór lub dzień dobry. Zabawne jest to, że przyjechał pan z Krakowa właśnie w momencie, kiedy zamierzałam pana nagrywać przez telefon, czego nie cierpię. Także bardzo panu dziękuję. Przypadek, o którym pisał Stanisław Lem, jednak, że tak powiem, wiecznie żywy. To prawda. Myślę, że zbiegi okoliczności są tym, co w naszym życiu jest najbliższe sztuki. I że sztuka pewnie w dużej mierze polega na wyłapywaniu tych przypadków i tych rzeczy, które nie są oczywiste. No właśnie, ćwiczyliśmy najszybsze formuły świata, bo słuchowisko na podstawie pańskiej sztuki było, jak na nasze zwyczaje, dosyć długie, ale dzisiaj spróbujmy rozwinąć odpowiedzi na pytania. Zabawne jest to, że bardzo często goście w studiu radiowym odpowiadają na pytanie właśnie kiwając głową lub kręcąc głową, czego, jak wiadomo, nie widać. I to jest ważne, ponieważ realizacja słuchowiska, w skrócie możemy przypomnieć, co to było? Był to tekst Niesamowici bracia spolszczając Limburg, opowiadający historię trzech niderlandzkich malarzy miniaturzystów, którzy tworzyli w średniowieczu na francuskim dworze księcia Burgundii, księcia Filipa de Berry. Stworzyli ilustrację do pięknego modlitewnika zwanego Bardzo bogatymi godzinkami. Podczas tworzenia tego dzieła wraz ze swoim mecenasem zmarli na dżumę. Do dziś nie wiadomo dokładnie w którym momencie, więc dzieło zostało uzupełnione przez późniejszych mistrzów. I sama dżuma jest tematem już mocno inspirującym teatralnie, literacko, zresztą z dość dużymi tradycjami. Natomiast historia artystów w czasach pandemii daje trochę asumpt do opowiedzenia w ogóle o tym, czym jest akt twórczy, jakie są jego uwarunkowania. Choć, dodam, tekst powstał na kilka dobrych lat przed koronawirusem, więc jest to być może nieco niepokojąca w swoim profetyzmie koincydencja. Koincydencja, no właśnie, bo tutaj też odegrał ogromną rolę przypadek, ponieważ, przyznam się, podjęłam decyzję o tym, żeby pana zaprosić na scenę teatralną Trójki, czyli do Teatru Polskiego Radia, zanim dowiedziałam się, że zaraza odgrywa w tej całej historii ważną rolę. Mnie zainspirowała sama historia, nie, zaczęło się od tytułu. Jeżeli tytuł jest Niesamowici, to ja już wiedziałam, jeszcze bracia do tego, że chcę mieć z tym coś wspólnego. No i później dopiero odkrywałam krok po kroku kolejne sytuacje sprzyjające rozwojowi tego zdarzenia. Także ta pandemia pojawiła się post factum jakby, a z kolei w przypadku historii Niesamowitych braci i ich dotarcia do teatru była takim prewydarzeniem. Tak, pisząc braci Limburg, nie przypuszczałem, że poniekąd historia zatoczy koło i przynajmniej w tym jednym aspekcie będzie nam dane wrócić do średniowiecza. Podjęcie decyzji było gigantycznym ryzykiem i właśnie było jakoś tam paradoksalne, bo rzecz w takim najprostszym rozumieniu jest o kulturze obrazkowej. Esencją jest obraz, obrazek. Obraz to jeszcze pół biedy, bo jeszcze opowiedzieć jakoś w dźwięku, nie wiem, damę z łasiczką można by. Natomiast jak to jest dużo obrazków, małych, no to właściwie jest to nie do wykonania, więc myślę, że odpowiedzieliśmy po prostu na pana koncept. Pana koncept był świetny, to my odpowiedzieliśmy konceptem świetnie, zróbmy to w dźwięku. Jestem pełen uznania, podziwu i do jednak dość dużej odwagi rzeczywiście przeniesienia na falę eteru, mówiąc nieco staroświecko, godzinek. Sztuki, która właściwie oparta jest o ilustrację i gdzie właściwie w sam tekst wpisane jest, nawet nie wpisane, są po prostu pokazane te miniatury braci Limburg. Oczywiście zachęcam gorąco słuchaczy do obejrzenia ich albo na żywo, albo w internecie. Lubię jako reprodukcje książkowe. Są to ilustracje, które są na wskroś fascynujące, są przepiękne, są właściwie zamkniętym mikrokosmosem. Muszę powiedzieć, że formy obrazów, które są miniaturami, albo przynajmniej są złożone z bardzo dużej ilości detali, gdzieś fascynacja taką rodzajem ikonografii towarzyszyła mi od dzieciństwa, od jakiejś wielkiej miłości do malarstwa Hieronima Boscha. I mówiąc bardziej spopularyzowaną formą malarzy Bruegelów, albo podobno bardziej poprawną Brechelów, którzy tworzyli jakiś wspaniały, choć przerażający świat, który może zafascynować również współczesnego widza. Natomiast to, co było dla mnie istotne, to paralela pomiędzy średniowieczną kulturą obrazkową, a tą kulturą obrazkową dziś. I może dodam, jest jeszcze jeden koncept, którego, jak zgaduję, nie dało się za bardzo przenieść do radia. To jest koncept, który zakłada, że sztuka może razem ze śmiercią bohaterów skończyć się w dowolnym momencie w sposób losowy. Ale jeszcze wróćmy właśnie do tej kultury obrazkowej. To jest jakby prehistoria naszego współczesnego postrzegania świata, odbierania świata. Dla mnie bardzo istotny był, bo to akurat wybrzmiało w słuchowisku, mam nadzieję, że wybrzmiało, że przeprowadził pan taki link jakby od tego przełomu XIV i XV wieku do naszych czasów. Oczywiście cała kultura ikonograficzna w średniowieczu funkcjonowała w nieco odrębny sposób niż ta współczesna, co jest swojego rodzaju truizmem, choć jednocześnie można wskazać na wiele punktów wspólnych, które są zaskakujące. jak chociażby fenomen ostatnio nagłośniony przez kulturę popularną, związany z tym, że średniowiecze, które kojarzy się nam przede wszystkim z przedstawieniami świętych, z ilustracjami dotyczącymi wielkich narracji o bitwach, o romansach rycerskich, w sferze zwłaszcza miniatur posiadało olbrzymie poczucie humoru i bardzo często spotykamy tam te same tematy, które dość powszechne są w internecie, jak chociażby wielkie zamiłowanie do przedstawiania kotów w różnych śmiesznych i nietypowych pozach, czy różnego rodzaju dość szalonych, wariackich, humorystycznych komentarzy do otaczającej rzeczywistości. I w tym sensie rzeczywiście bracia Limburg są do pewnego stopnia prekursorami współczesnej kultury chociażby memów, czy generalnie kształtowania przestrzeni odbiorczej w sposób, który odwołuje się przede wszystkim do wizerunku. Choć oczywiście ten odbiorca jest inny, w tamtych czasach na tego typu przedstawienia mogli sobie pozwolić najmożniejsi mecenasi, zresztą między innymi bardzo bogate godzinki wykonane przez braci Limburg doprowadziły ich mecenasa księcia de Berry do ruiny, ponieważ był to człowiek, który kochał sztukę i właściwie wydał niemalże cały majątek swojego księstwa na nią, więc być może nie jest to model mecenatu państwowego, który należałoby powielać, choć zawsze będę orędownikiem wspierania kultury i sztuki przez państwo, natomiast to, co jest charakterystyczne w dzisiejszej kulturze obrazkowej, to jest jakiś rodzaj skrótowości, który niesie ze sobą oczywiście duże zagrożenie, ale też pewne potencjalności w możliwości być może pokazania tego, co wymagałoby bardzo wielu słów. Natomiast jakiś rodzaj niebezpieczeństwa, które mam wrażenie drzemie dzisiaj, zwłaszcza w internecie, związany jest z tym, że słowa coraz bardziej nam uciekają, coraz mniej znaczą, że obraz w swojej skrótowości czasami odbiera nam możliwość głębszej debaty, bardziej pogłębionego namysłu nad światem i mam wrażenie, że cała przestrzeń i debaty publicznej, ale też naszego kontaktu z rzeczywistością może na tym łatwo tracić. Zwłaszcza, że jest to forma, do której chyba jeszcze nie do końca nasze mózgi się przyzwyczaiły i wydaje mi się, że ewolucyjnie trochę nie nadążamy za rozwojem technologii. Więc jesteśmy, tak mi się wydaje, w dość ciekawym momencie historii, którego konsekwencji jeszcze nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć. Banalizacja, uproszczenie, spłycenie, czy doprowadzenie do jakiegoś swoistego lenistwa językowego. Pewne słowa przyklejają się do nas i nadużywamy ich. Najprostszy taki przykład, całkiem ładne słowo o niepolskiej genealogii, hybrydowy. Przed hybrydowym wszystko było online. Posługujemy się właśnie kalkami i myślę, że pan również to uchwycił w tej pańskiej sztuce, mimo że ona jest sprzed 6 lat co najmniej. Na wszelki wypadek powiedzmy, że znalazł się dzięki niej pan w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w 2015 roku i właśnie po śladach tych finałów do pana trafiliśmy. No więc wracam do tego uproszczenia języka, które może doprowadzić do banalizacji jakby postrzegania świata, tak? No bo wiadomo, Wittgenstein, ale przepraszam, nie będę się popisywać, jest pan lepszy ode mnie. Śmiem wątpić. Bardzo dziękuję. Właśnie, pańskie słuchowisko jest zbudowane z mnóstwa takich sentencji, które weszły do naszego życia i które opisują nasz świat. I oni się tym świetnie bawili, aktorzy. Rzeczywiście pisze. Wyczuwali, przepraszam, ten cudzysłów. Słusznie słowem cudzysłów zasugerowała pani, że miało to też oczywiście swoje znaczenie komediowo-humorystyczne, bo miałem wrażenie, że przy całym swoim być może naddatku w odwoływaniu się do różnych cytatów literackich i zapożyczeń, ten tekst mógł być tylko strawny, broniąc się jakimś rodzajem żartu i humoru. Natomiast faktycznie to łączenie różnych rejestrów językowych było dla mnie dość istotne, a znowu w kontekście pewnej intuicji dotyczącej naszej, właściwie tej naszej sprzed 6 lat, ale mam nadzieję, że przynajmniej do pewnego stopnia to wciąż pozostaje w mocy rzeczywistości, gdzie nasza kultura w dużej mierze opiera się właśnie na przetworzeniu, powtórzeniu, zapożyczaniu, na pewno związanym z jakimś rodzajem nostalgii, ale też z pewnym poczuciem chyba być może wyjałowienia i zabrnięcia w jakiegoś rodzaju ślepy zaułek, gdzie chyba wiele artystek ma takie niepokojące poczucie, że ciężko jest wypracować nowy rodzaj paradygmatu, nowy rodzaj narracji, nowy rodzaj języka. I być może jest to moment kryzysu, który zawsze nieuchronnie pojawia się w kulturze na jakimś etapie. Natomiast właśnie do pewnego stopnia żyjemy w kulturze powtórzenia i eksploatowania tego, co już istnieje w formie, która jest wtórna i być może przez to tracąca coś ze swojej pierwotnej witalności. I tak sobie myślę, słuchając waszej rozmowy, że mówimy o dążeniu do perfekcjonizmu. Bracia niewątpliwie na tym polu wykazali się. No, niewątpliwie. Rozumiem, że jeszcze będziemy wracać do braci. Tak, może do braci już nie, bo pomyślałam, że nie mogę ograniczać się do jednego tylko tytułu naszego autora, skoro jest taki bardzo kreatywny. No i cóż, porozmawiam jeszcze o innych sprawach, ale wracając do naszego... Bo w różnorodności siła. Ja także przygotowałem teraz kolejnych braci. Dobrze, tylko ja może dokończę jeszcze, że w naszym słuchowisku zagrali również bracia. No czyli proszę. Marcin Hycner najstarszego, Paula czy Pola, Jędrzej Hycner, Hermana, tego najmłodszego. No a średniakiem był Mateusz Rusin, no już nie brat, przybrany brat, przyrodni, który zagrał Żana, a księcia de Berry, przepraszam, to po francusku, pan Piotr Grabowski, a reżyserował Waldemar Modestowicz, związany ze sceną trójkową od, no, 30 lat. Ja chyba debiutowałam współpracując z Teatrem Polskiego Radia, właśnie współpracując z Waldemarem już. I Waldemar zawsze był przeze mnie postrzegany jako taki jednak uporządkowany, grzeczny, taki normalny reżyser teatralny, a tutaj zaszalał. I nie mogę się doczekać momentu, kiedy, skoro była mowa o kulturze powtórzenia, kiedy powtórzę jeszcze niesamowitych braci Limburg i żeby jeszcze więcej spośród państwa mogło posłuchać właśnie tego niesamowitego zarazem słuchowiska. O tak! A ciekawe, czy jak wiele rodzeństw nas teraz słucha, ale tak razem. Oj, braci, myślę, sióstr. Że to rzadkie przypadki tego typu braterskiej czy siostrzanej, czy braterskiego czy siostrzanego odsłuchiwania programu nocnego. Natomiast dołączyli do nas państwo, znaczy osobno, bo to nie rodzeństwo, państwo Ewa z Krakowa i pan Zbyszek. Nie wiem skąd, ale pozdrawiamy naturalnie. Serdecznie. A teraz posłuchamy, co nasz Piotr ma do powiedzenia na temat muzyki. Kolejna refleksja związana właśnie z taką twórczością rodzeństw, bo może rozszerzmy to wszystko, nie tylko nie rozmawiajmy tylko i wyłącznie o braciach, chociaż tak bracia Limburg nas do tego jakby skłaniają. No, czy były siostry Systems. Tak, tak, również były. A pan tak Czesław się... grał im, kiedy śpiewały. Jak tylko mógł. Ale właśnie, pan Czesław, jak dużą rolę mają rodzice, na przykład ojciec, w późniejszych losach rodzeństw swoich dzieci, ich twórczości. Mówię to nie bez powodu, ponieważ bracia Marsalisowie, o których teraz chciałbym chwilę pomówić, a później zaprosić państwa do słuchania ich muzyki, to sześcioro synów pod opieką jednego bardzo surowego, ale jednocześnie też bardzo zdolnego i bardzo dysponującego bardzo szeroką wyobraźnią pianisty. Elis Marsalis, również dydaktyk, bardzo surowy, bardzo wymagający. Udało mu się nakłonić czterech spośród sześciu swoich synów do zajęcia się muzyką. I tak bracia podzielili się instrumentami, jak gdyby szykując, być może z powodu oczekiwań swojego ojca, ich ojca, podzielili się instrumentami i tak Branford wybrał saksofon, Winton trąbkę, Jason perkusję i Delfayo puzon. Nigdy natomiast nie powstał z tego zespół, jednorodny zespół. Chyba mamy do czynienia bodaj z jedną tudzież dwoma płytami, które zarejestrowały ich wspólne występy, wspólny koncert. To być może dlatego, że bracia tak naprawdę byli zainteresowani, każdy z nich, troszkę innym rodzajem muzyki, choć wszyscy wyrośli na tradycji Nowego Orleanu, zresztą tam się urodzili. Ale tak jak powiedziałem, każdy z nich jakoś inaczej rozumiał swoją misję i to, co najważniejsze w muzyce. Ojciec wpajał im dbałość o detale, czystość dźwięku, perfekcjonizm i to słychać w muzyce każdego z nich. Ale jednocześnie różnice w podejściu do, począwszy od frazowania, skończywszy na malowaniu dźwiękiem, czyli budowaniu takich obrazów, które mają wpływać na naszą wyobraźnię, na wyobraźnię słuchacza, to jest zupełnie coś innego. No cóż, ale posłuchajmy może przynajmniej fragmentu utworu, który braciom udało się nagrać wspólnie. Bye. No i właśnie, tak na początku lat 80., dokładnie 1 stycznia 82 roku, bo wtedy zostało dokonane to nagranie, bodaj na koncercie w Amsterdamie. Tak brzmieli Jazz Messengersi, perkusisty Arta Blakeya, z udziałem dwóch spośród czterech muzykujących braci Marsalisów, Branforda i Wintona, bo ci tak naprawdę w tej chwili tworzą core i całą familię Marsalisów predestynują i tak emancypują do roli dyktatorów jazzu, tak można powiedzieć. Mm-hmm. A pan Zbyszek, który jak okazało się mieszka o rzut beretem gdzieś tutaj w pobliżu, czyli w Warszawie, twierdzi, że zawsze w rodzeństwie jest ten najzdolniejszy i chodzi o to, czy rodzeństwo to uzna i wspiera. No ale bracia Limburg tworzyli zespołowo, czyli no jakby nie eksponowano tego, że ta godzinka czy te godzinki są jednego, a te drugiego. Razem po prostu rysowali. No można założyć, że jeden jest bardziej doświadczony, tak jak Paul czy Paul, bo on jest starszy. A ci młodsi z kolei mają większą fantazję, może większą swobodę. Także ja myślę, że to się ładnie uzupełnia. Tak? A w przypadku braci Marsalisów chyba było jeszcze inaczej, ponieważ tak jak mówiłem, ojciec perfekcjonista uczył ich szacunku dla dobrego, rzemieślniczego wykonania swojej roboty. Rozbudzając przy okazji z pewnością ich artystyczne jakieś predyspozycje i artystyczną duszę. Ale najstarszy, Branford, na początku, w latach nastoletnich, interesował się muzyką rozrywkową głównie. Muzyką funk, co zresztą w późniejszych latach i co dzisiaj jeszcze też pewnie będziemy mieli okazję sobie przypomnieć. Tworzył taką właśnie bardzo skierowaną do lżejszego odbiorcy, dla lżejszego ucha muzykę. Natomiast Winton kojarzony jest przede wszystkim z takim mainstreamowym, prawdziwym jazzem, a i jego flirty z muzyką poważną, muzyką klasyczną, no są niesamowite. Jest naprawdę wielką gwiazdą estrad tych filharmonicznych. No ale przecież Branio, jak ładnie Marcin Kedryński go zdrabniał, Branio też przecież wydał płytę z muzyką, powiedzmy współczesną, tak? Ale jednak już zaliczaną do tej klasy. No, sięgał również i po Strawińskiego, ale także ale XX wiek głównie, prawda? Może Ravela nawet dzisiaj sobie jeszcze posłuchamy w wykonaniu Branforda. Dobrze. No dobrze, to teraz, jeżeli pozwolisz, ja powrócę do moich rozmów z dyrektorami, bo obaj panowie goście są dyrektorami teatrów, ale zanim powrócę do rozmowy z panem Beniaminem Bukowskim, najpierw zapowiedziany drugi z dyrektorów, tym razem no niestety na łączach. Gdybyśmy mieli okazję codziennie chodzić do teatru, pewnie nie przemawialibyśmy z takim entuzjazmem, czekając na premierę. Panie panowie, Madame Butterfly bądź Madama Butterfly. Właśnie ta opera ma swoją premierę w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Połączyliśmy się z dyrektorem opery, Romuald Wicza-Pokojski. Halo. Dobry wieczór, witam wszystkich. Ja witam oczywiście w Operze Bałtyckiej wszystkich bardzo chętnie i liczę, że publiczność z nami oczywiście będzie. Przed nami dzień premiery. Co prawda na najbliższy blok spektakli są bilety już sprzedane, ale jesienią będzie też miło Państwa gościć. No w każdym razie zdecydował Pan dyrektor wygłodzonej publiczności sprawić przyjemność i zaprezentować własną wizję, swoją wizję tej jednej z najsłynniejszych oper świata. Tak, tym razem ta wizja, to co jest akurat awangardowe w tej inscenizacji, to to, że będzie zrobiona w sposób tradycyjny. Co prawda do rozmiarów całej sceny rośnie nam domek na wzgórzu, z którego widać Nagasaki, więc jesteśmy właściwie zamknięci w tych czterech papierowych ścianach. U nas one nie są papierowe, a drewniane. Taka post-lockdownowa wizja, jeżeli chodzi o Madame Butterfly. To znaczy w tym domku mieszka ciocia Sam? Tak, w nim mieszka ciocia Sam. To jest ten dom, który Pinkerton kupuje sobie w Japonii. Oczywiście tam również jego żona ciocia Sam zamieszkuje, a kupuje go na 999 lat. Czyli do dzisiaj tkwi na tym wzgórzu. To jest ogromna atrakcja, ale też duże wyzwanie wobec tylu wystawień światowych na czele z tą naszą, którą zrealizował Mariusz Tryliński w Operze Narodowej w 1999 roku. Przed 2 laty mieliśmy okazję obejrzeć jego wersję w 20-lecie premiery. Opera pokazywana w całym świecie, Na wszelki wypadek dodajmy, żeby tak troszkę pognębić pana dyrektora, to ulubione wystawienie Madame Butterfly Placido Domingo. No, więc takie wyzwanie przed tobą, ale myślę, że jeszcze większym wyzwaniem jest fakt, że ty przecież wywodzisz się z teatru ofowego i w operze postawiłeś na dzieła mniej znane, bądź właśnie awangardowe, a nie na klasykę, nie na weryzm. Tak, teraz jest akurat czas, nazwałbym to takim czasem powrotu do utworów, muzyki, które są znane publiczności, które niosą ukojenie i dają też tę niewątpliwą możliwość takiego przeżycia emocjonalnego, przynależnego właśnie do świata opery, do świata teatru. I dlatego też postanowiliśmy, że w tym sezonie, na właściwie koniec tego sezonu, a zarazem jego, można powiedzieć, początek, no tak się poukładała rzeczywistość. Dlatego właśnie takie dzieło, można powiedzieć, nie tylko znane, ale kultowe, z tego co też już pani redaktor zdążyła nadmienić, zwiększając poziom mojej tremy związanej z wystawieniem, ponieważ też i w Operze Bałtyckiej jest tradycja Madama Butterfly. Tu już było kilka realizacji. Najlepiej wspomnieć pierwszą lat 50., która przez kilkadziesiąt lat była grana, aż się już dekoracje rozpadły. Ale też i realizację przygotowaną przez Marka Weissa. Więc tak, tutaj tema przeogromna, no ale to jest również w tym życiu twórczym, artystycznym, że no, trzeba podejmować wyzwania. No, dla mnie realizacja klasycznego dzieła w sposób klasyczny no, jest wyzwaniem, ale myślę, że też i moim zadaniem jest podejmować te wyzwania. Wspomniał pan dyrektor, skoro już per pani. Nie, no tak pani dyrektor, no. No. Ale skoro już wspomniałeś o ukojeniu, no to na wszelki wypadek, chociaż wszyscy tę historię znają, przypominamy, że kończy się fatalnie. Ciociosan, czyli nasza Madama Butterfly, popełnia rytualne samobójstwo, wszystkim nam znane z kultury japońskiej. Z jednej strony właśnie ze względu na nieszczęśliwą miłość, ale dla mnie to jest tak, jakby mówiła, zostawiam teraz wolną drogę mojemu dziecku. Otóż ciociosan urodziła dziecko amerykańskiego marynarza Pinkertona, który dla pewnej zabawy brał stylowy japoński ślub z ciociosan i ją zostawił, wypłynął. Dopiero wraca po 3 latach i tak właściwie wraca tylko dlatego, że się dowiedział o tym, że ciociosan urodziła jego syna, ale on przyjeżdża nie po to, żeby mieszkać z ciociosan, tylko po to, żeby właśnie zabrać dziecko, przypływa w ogóle ze swoją amerykańską żoną Kate. Czyli normalny bigamista. No tak, ale my akurat nie kładziemy tutaj nacisku na sprawę bigami. Natomiast no, przyjeżdża zabrać dziecko, obiecując mu lepszy świat. Ciocio sam dokonuje właśnie tego wyboru, że tak, że to będzie lepsza przyszłość dla syna, ale też i po to, żeby nie stać na drodze szczęściu tego dziecka, wybiera tą drogę samobójstwa, także ta rytualna śmierć nie jest, bo się zdarzyła jej nieszczęśliwa miłość, tylko właśnie bardzo dojrzałą decyzję, z którą się oczywiście niekoniecznie trzeba zgadzać, ale tak. Zaproponowaliśmy państwu solidny spoiler, ale no, historia jest tak znana, że nie wypada ukrywać tego zakończenia, czy nawet nie ma sensu ukrywać tego zakończenia. Jak od strony, to się mówi, inscenizacyjnej podeszli państwo do tego dzieła? Przede wszystkim scenę wypełnia dom. No tak, jest domy. I w którym są ruchome ściany. To jest oczywiście nawiązanie do takich stylowych domów japońskich. Za całą dekorację oraz kostiumy, zresztą przepiękne, barwne kostiumy, specjalnie drukowane tkaniny, za to wszystko odpowiada i myślę, że sami państwo będziecie mogli zobaczyć, z jak wielkim talentem Hanna Szymczak. Z którą już pracowała. Tak, pracowałem przy spektaklu Olga. Hanna przede wszystkim daje mi bardzo dużo takiego komfortu w samym inscenizowaniu też dzieła, w tym, że daje nie tylko kolor, ale daje też, co jest chyba najistotniejsze, przestrzeń. przestrzeń, którą nie pozostaje nic innego, jak tylko zagospodarować. Tutaj mamy w sposób horyzontalny ruchome trzy ściany tego domku. Wygląda to trochę jak też taka makieta teatralna, trochę tak, jakbyśmy nieustająco stali pod czyimś oknem i obserwowali, co się dzieje u niego w domu. I to też taka kwestia trochę po tym czasie pandemii naszym, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w takich czterech ścianach, co prawda może nie tak ruchomych, jak w tym japońskim domu, ale tak, no nie sposób było nie mówić o sytuacji domowej. Co prawda dalekiej, odległej, na wzgórzu, skąd rozpościera się widok na port, ale tak, tak właściwie to jest taki główny element inscenizacyjny w naszej realizacji. Nad barwną muzyką Pucciniego pieczę, nad jej pięknym wykonaniem pieczę będzie sprawował on sam, dyrektor muzyczny? Tak, José María Florencio jest kierownikiem muzycznym przy spektaklu. Czyli dyryguje zarazem. Tak, i myślę, że ta... Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. Please hold online. We are trying to reconnect your call. Aha. Proszę czekać. No właśnie, takie przygody, kiedy skazani jesteśmy na rozmowę telefoniczną. No halo, coś się rozłączyło. No proszę, zaskoczony. To nie ja, myślałem, że to jakiś numer specjalny. Nol, tak? Czyli obiekt niezidentyfikowany tym razem. Romuald Wicza-Bokojski, ten, który jest dyrektorem Opery Bałtyckiej i który przygotował tę najświeższą wersję. Wizję. Madame Butterfly, Madama. No tak Puccini sobie zapisał i tego się powinniśmy trzymać. Także Madama Butterfly z udziałem wyjątkowej orkiestry Opery Bałtyckiej, z udziałem wyjątkowych solistów, wyjątkowego chóru i w ogóle w wyjątkowym miejscu, jakim jest Gdańska Opera Bałtycka. Także bardzo zapraszam. Fantastycznie. Ponownie połączymy się, jeżeli pozwoli dyrektor. Tej nocy, zresztą nie pierwszy raz uczestniczy Trójce pod Księżycem.